akiket nem vettek fel, vagy az idén nem is jelentkeztek. Minden felvételiző csak egy intézménybe és egy szakra adhatja be jelentkezési lapját. A szükséges lapok az adott felsőoktatási intézményektől ingyen beszerezhetők. A Fidesz szerint olyan diákokat kellene felvenni a be nem töltött egyetemi főiskolai helyekre, akik az igazságtalan pontszámítás miatt nem nyertek idén felvételt. Sió László, az ellenzéki párt oktatási műhelyének vezetője, arra kéri a kormányfőt, intézkedjen annak érdekében, hogy az oktatási miniszter orvosolja a felvételi eljárásban hátrányt szenvedett diákok gondjait. A képviselő elmondta, a 62 ezer államilag finanszírozott helyre csupán valamivel több mint 59 ezer hallgatót vettek fel, így közel 3 ezer hely maradt betöltetlenül. Az ország gazdasági helyzetéről kérdezi a kormányfőt jövő pénteki első konzultációján a nemrég hivatalba lépett államfő. Sólyom László a Heti Világgazdaságnak adott interjújában elmondta, nem a számokra kíváncsi, hanem arra, ami mögöttük van. Batiz András kormányszóvivő korábban elmondta, július végén állapodott meg a köztársasági elnök és a kormányfő abban, hogy a jövőben havi rendszerességgel találkoznak. A konzultációk célja a demokratikus intézmények erősítése. Rákkeltő vegyületeket mutattak ki a dorogi hulladékégető csapadék csatornájában. A szennyezés állítólag az esztergom ivóvizét is megfertőzhette volna. A vízszennyezéssel a dorogi hulladékégetőt gyanúsítják, de biztosat csak a rendőrségi vizsgálat befejezésével lehet majd mondani. Az ombudsman szerint az államnak segítenie kell a lakáshoz jutást. Lenkovics Barnabás a Sziget Fesztiválon azt mondta, hogy a szociális támogatások és a gazdaság élénkítő funkciók révén kell minél inkább támogatni a lakásszerzést. A biztos szerint még mindig érezteti hatását a szocializmus lakáspolitikájának teljesíthetetlensége. Sokan ma is úgy érzik, hogy joguk van lakást kapniuk az államtól. Közbeszólt az időjárás. Nem lesz balatonátúszás az idén. Ebben a hónapban ugyanis nem lesz olyan szombat, amely alkalmas lenne a rendezvény megtartására. Kerékpárút épül a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky úton, amelyet október közepén adnak át a biciklistáknak, közölte a főpolgármester. Demszky Gábor a héten egyeztet a kerékpáros szervezetek képviselőivel arról, hogy a bazilika felőli úttesten vagy a járdán vezessék a kerékpárút nyomvonalát. A Bajcsy-Zsilinszky út vonalán a következő hetekben torlódások várhatók, de mindvégig kétszer két sávot tartanak fent a közlekedő autóknak. A komolyabb forgalmi fennakadást okozó munkálatok egy részét éjszaka végzik. Felszínre hozták az első holttestet a Balti-tengerbe zuhant helikopter roncsai közül. A baleset még tegnap történt, a finn helikopter Tallinnból tartott Helsinkibe, amikor 3 perccel felszállás után 14 emberrel a fedélzetén lezuhant. A roncsot a tengerfenéken 48 méter mélységben találták meg. Bűnvádi eljárást indítottak Törökországban két szír ellen, mert a gyanú szerint kapcsolatban állnak az Al-Qaida terrorhálózattal. Egyikük állítólag közvetített az Al-Qaida és azon török szélsőségesek között, akik 2003-ban pokolgépet robbantottak két isztambuli zsinagóga, a brit konzulátus és egy brit bank közelében, és ő segített nekik elmenekülni az országból. A négy merényletnek összesen 60 halálos áldozata volt. A férfi azt is bevallotta, hogy most izraeli hajók megtámadását tervezte. Nagy-Britanniában őrizetbe vettek 10 külföldit, akiket ki akarnak toloncolni, mert a belügyminisztérium szerint veszélyeztetik az ország biztonságát. A brit kormányfő múlt héten ismertette azt az intézkedés csomagot, amellyel megelőznék az újabb merényleteket. Eszerint nem maradhatnak az országban azok az iszlám szélsőségesek, akik erőszakot hirdetnek, és bűncselekménynek minősülne a terrorizmusra bújtogatás. Ezek az intézkedések az egyik nemzetközi jogvédő szervezet szerint veszélyeztetik az emberi jogok érvényesülését. Túlcsúszott a leszállópályán egy orosz utasszállító egy Moszkva melletti repülőtéren. A balesetben nem sérült meg senki. A TU-134-es gép feltehetően rossz időjárási körülmények és látási viszonyok miatt túlcsúszott a leszállópálya betonján, majd a közeli mezőn állapodott meg. A repülőgépen a legénység mellett 119 utas tartózkodott. Időjárás. A fővárosban és környékén később felhősödés kezdődik. Napközben nem várható jelentős csapadék, éjjel viszont számítani kell záporra, zivatarra. Délután 26-28 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap az időnként megnövekvő felhőzetből záporzivatar alakulhat ki. Hajnalban 12-15, holnap napközben 24-26 fok között alakul a hőmérséklet. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Budán a rakparton a Batthyány térnél a táblákkal jelzett szakaszon tilos megállni a műrepülő világbajnokság előkészületei miatt. A harmadik kerületben a Remettehegyi utat a Tégla utca közelében elkerítették egy filmforgatás miatt. Az Andrássy úton a Kodály körönd és a Hősök tere között a főpálya külső sávját helyenként mindkét irányban munkagéppel foglalják el, mert gyepszőnyegezik a szervizutat elválasztó járdát. Vezessetek óvatosan, friss információkat holnap reggel 6 órakor hallhattok. Sziasztok! Csütörtök esti utolom falat, este 10-től éjfélig, Johnny Firpóval, Charlie Firpóval, és O'Connor admirálissal. Van egy dobosod, egy basszus gitárosod, két gitárosod és egy énekesed. Akkor alakít zenekart, vagy hallgass a Rock Cafét. Digius Biography. Rajong jókosan. Fél órás névjegyek, zenés ismeretterjesztés a Sziget sztárjairól a Rádió Café 98.6-on. A Sziget Fesztivál ideje alatt minden nap reggel 9-től 10-ig. Digius Biography. Kis színesek, nagy sztárokról, hogy ne csak bambulj a színpad előtt. Rezegj együtt a Szigettel augusztus 10-e és 16-a között a Rádió Café 98.6-on a Hajógyári Szigeten a Digius támogatásával. Digius. Kapcsoljuk a Coca-Cola Soundwave stúdiót a Sziget Fesztiválon. Coca-Cola Soundwave. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. Hölgyeim és uraim, ez itt a Rádió Café 98.6, pontos idő 8 óra, és az éterben Tomi, Silent Bob és Chatman. És most már hallak, Tomi. Ez itt a Hitremény Zsület első búcsú koncertje a Szigetről. A 2005-ös Szigetről, egészen pontosan, sokak Euro Woodstocknak is hívták korábban, de ez most mindegy. Robbie Williams. Let me. Kezdjük el még egyszer, nem? Mag. Kezdjük el még egyszer. Na. Hello, sziasztok. Na. Tomi, most próbálj te légy. Szevasztok, ez itt a Hitremény Zsülület első búcsú koncertje a Szigetről, Lacival, Tomival, Silent Bobokával és Chatmannel. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629-986-986. És a fekete lemezen nem más forog, mint Robbie Williams és a Let Me Entertain You. Szevasztok.